wieku i 10 w kategorii najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 dzień października, jest 19. Anna Zalaśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Nasi piłkarze wygrywają 2-0 z Czarnogórą. Za moment druga połowa ostatniego meczu w eliminacjach do Mundialu. Jeden Polak zginął, drugi trafił do szpitala w ciężkim stanie. Katastrofa śmigłowca wydarzyła się podczas rajdowych mistrzostw na Łotwie. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem składowiska odpadów koło Olkusza. Udało im się opanować ogień. 2-0 dla biało-czerwonych. Taki mamy wynik po pierwszej połowie meczu Polska-Czarnogóra. Na Stadionie Narodowym jest Michał Gąsiorowski. Michale, dwie bramki na początek. Lepiej ten mecz nie mógł się ułożyć. Nie, to było idealnie. Właściwie ta pierwsza bramka to kopia tego, co wydarzyło się w Armenii. Zagranie na prawą stronę do Łukasza Piszczka. Łukasz Piszczek zbiegał po tej prawej stronie, błyskawicznie odegrał piłkę w pole karne, ale to była taka nieco wycofana piłka. Tam nie do końca dobrze trafił w nią Piotr Zieliński, ale ostatecznie trafiła pod nogi Krzysztofa Mączyńskiego. Mączyński już w piątej minucie strzelił gola na 1-0. 10 minut później kolejna dobra akcja Polaków. Tym razem Robert Lewandowski na środku pola karnego, odwrócony tyłem do bramki, zgrał piłkę idealnie do ubiegającego Kamila Grosickiego i w tym momencie objęliśmy prowadzenie 2-0 z Czarnogórą. Nieco szarpanego tempa z jednej i z drugiej strony, kilka błędów w obronie po jednej i po drugiej stronie. Kilka razy musiał nas ratować z opresji Wojciech Szczęsny, ale Wojciech Szczęsny jest dzisiaj skoncentrowany, nie dał się ani razu zaskoczyć. Piłkarze Czarnogóry wyszli już na boisko. W tym momencie na murawie pojawiają się także piłkarze reprezentacji polskiej. Jako pierwszy wbiega Grzegorz Krychowiak, a my czekamy jeszcze 45 minut na to, żeby awansować na Mistrzostwa Świata. Prowadzimy z Czarnogórą 2-0. No i w tym momencie to chyba już naprawdę nikt nie wyobraża sobie, że moglibyśmy na ten mundial nie pojechać. Michał Gąsiorowski, do usłyszenia w kolejnym serwisie. Czas na kolejne informacje. Polak zginął w wypadku śmigłowca na rajdzie Lipawy na Łotwie. Według łotewskich mediów maszyna zahaczyła o przewody elektryczne. Na pokładzie śmigłowca były 4 osoby, 2 Polaków i 2 Łotyszy. Ireneusz Redkiewicz, wicekonsul z ambasady Rzeczypospolitej w Rydze, poinformował Polskie Radio, że drugi z polskich obywateli jest w stanie ciężkim w szpitalu w Lipawie. Ranni zostali też Łotysze. Serwis WRC News podaje z kolei, że helikopterem mieli lecieć Polacy z teamu rajdowca Kajetana Kajetanowicza. Sportowiec wycofał się z rywalizacji, o czym poinformował na Facebooku. Organizatorzy przerwali 11 odcinek rajdu, w pobliżu którego doszło do wypadku. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Nie ma już obaw, że ogień z płonącego składowiska odpadów w Kluczach koło Olkusza przeniesie się na pobliski zakład. Pożar jest pod kontrolą. Na miejscu pracuje 65 strażackich zastępów, około 230 strażaków. Przeszli do drugiego etapu akcji, informuje rzecznik małopolskich strażaków, starszy kapitan Sebastian Woźniak. W tej chwili strażacy przygotowują się do kolejnego natarcia. W pierwszym natarciu podawaliśmy 12 prądów wody z działek, tak aby ten pożar ugasić. Na tą chwilę udało się go już lekko przytłumić. W tej chwili zakończył się etap związany z obroną pobliskiego zakładu produkcyjnego. Nie mamy zagrożenia, natomiast w tej chwili nasze działania koncentrują się na tym, aby ten pożar ugasić. Z pobliskich domów zostali ewakuowani mieszkańcy. Dogaszanie tego ognia może potrwać nawet kilkanaście godzin. 2000 stypendystów aktualnie może liczyć na jej wsparcie. 5000 ukończyło już naukę. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia dziś znów liczy na finansową pomoc Polaków. Dzięki niej może pomagać zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Kwestę prowadzi około 100 000 wolontariuszy. Pojawili się m.in. na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Dzisiaj jest Dzień Papieski i zbieramy na stypendia. Jan Paweł II chciał, żeby taka fundacja powstała, która wspiera młodych, żeby byli taką elitą Polski. Zdecydowanie wielu darczyńców kojarzy już fundację od lat, ale są też nowi. Słyszą, że to jest fundacja Jana Pawła II. Mają poświadczenie na przykład w nas dwóch, bo same otrzymujemy takie stypendia. Przyczyniają się też do tworzenia tego żywego pomnika Jana Pawła II. Młodzież, która pochodzi z biedniejszych rodzin, też ma prawo do rozwoju i jak najbardziej popieram takie inicjatywy. Warto wrzucić, jasne. Tutaj to nie jest tylko sama idea po prostu, żeby komuś dać pieniądze na to, żeby się kształcił, ale jednocześnie przy tym można przekazać te mądrości Ojca Świętego. Czcimy papieża Jana Pawła II i Jan Paweł II prosił, żeby młodzież studentów wspierać. Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 roku. Polskie Radio jest patronem medialnym. To był Serwis Trójki. W nocy pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północy i wschodzie Polski. Wysoko w Karpatach śnieg. Temperatura minimalna od 3 do 7 stopni, cieplej na Pomorzu i lokalnie na Kujawach od 8 do 10. W Kotlinach Karpackich przymrozki do minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór, witamy Państwa ponownie ze Stadionu Narodowego. Adam Malecki i Michał Gąsierowski. Ależ piękny mamy wieczór, kapitalnie układa się ten mecz, pięknie układa się nasza audycja, trzecia strona medalu do godziny 20. Czekamy oczywiście na rozwój wydarzeń na boisku. 2-0 prowadzimy do przerwy, rozpoczęła się przed chwilą, dosłownie dwie minuty temu, druga połowa i zaczęła się od zmiany w naszej reprezentacji. Tak jest, na boisku pojawił się Maciej Rybus, który zastąpił Łukasza Piszka. To oznacza, że na prawej stronie pojawił się Bartosz Beresz. Maciej Rybus będzie grał z lewej strony, także tak wygląda zmiana, jest 49. minuta spotkania, za chwilę wracamy na Stadion Narodowy, przypominam, prowadzimy z Czarnogórą 2-0. Moving forward with all of I to już 53. minuta spotkania. Wciąż prowadzimy z Czarnogórą 2-0. Trochę sennie się zrobiło na boisku. A co to oznacza? To oznacza, że kibice postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i od razu poderwali się, śpiewają, wspierają drużynę. No i czują, że mundial jest coraz bliżej, bo dzieli nas naprawdę już bardzo, bardzo niewiele. Tak się właśnie cieszą kibice biało-czerwonych, szaliki w górze są, śpiewy na trybunach, 53. minuta, prowadzimy 2-0. Takie mam trochę, Adam, wrażenie, że ten mecz jest jak prezent niespodzianka, o którym wiemy, co to jest za prezent i musimy się ucieszyć, musimy udawać, że jest super, a i tak wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Spodziewamy się oczywiście awansu na mundial i patrząc na grę naszej drużyny, no to po prostu jest... Kwestia postawienia kropki nad i tyle. Natomiast w drugiej połowie ja oczekuję tego, że nasz zespół zagra na Roberta Lewandowskiego. Jednak byłoby miło, gdybyśmy wszyscy go docenili i gdybyśmy dali szansę, gdyby nasi pozostali piłkarze dali szansę Robertowi na powalczenie o ten tytuł króla strzelców po 15 goli. Robert Lewandowski i Cristiano Ronaldo. Portugalia, tak jak mówiliśmy, będzie grała jeszcze ze Szwajcarią. Robert Lewandowski ma swoją szansę tutaj. Drużyna Czarnogóry pewnie już trochę podłamana, ale nie zamierza stać i patrzeć się na to, co my robimy. Będzie się starała powalczyć na tym pięknym stadionie, który też musiał zrobić na nich ogromne wrażenie. Będzie się starała powalczyć o chociaż jednego honorowego gola i rzeczywiście widać, że no starają się jakoś zagrozić bramce Wojciecha Szczęsnego i tutaj nie można sobie pozwolić na chwilę jakiegoś zawahania i na chwilę dekoncentracji. No i dowodem na to, że też walczą Czarnogórcy, są dwie żółte kartki, bo wcześniej Fatos Beciraj z Dynamo Moskwa ujrzał żółty kartonik, a przed chwilą Mirko Iwanicz z Batę Borysów. On także Czarnogórcy nie zamierzają się poddawać, a Robert Lewandowski na pewno bardzo zależy mu na tym, żeby zostać tym królem strzelców w eliminacji Mistrzostw Świata, bo pamiętamy, jak bardzo był zawiedziony, kiedy przegrał tę rywalizację w Bundeslidze z Aubameyangiem na koniec zeszłego sezonu. Jeszcze jeden, domagają się kolejnych goli kibice reprezentacji Polski. Teraz chwila przerwy, bo jeden z czarnogórców leży na ziemi. Zderzyli się głowami. Kamil Glik, wiadomo, że to jest twardy człowiek, a Fatos Beciraj, który wcześniej ujrzał żółtą kartkę za ostrą grę, sam został ostro potraktowany przez Kamila Glika, który też ma fenomenalny sezon w Monako. Przeszedł z Torino do Monako, w Monako robi furorę, wybierany co chwilę przez L'Equipe do najlepszej jedenastki każdej kolejki, także naprawdę mamy fantastyczną drużynę, no i wielu wyśmienitych zawodników i teraz został doceniony Arek Milik, bo wszyscy o nim pamiętamy te trudne chwile Arka Milika, który zerwał po raz drugi więzadła w kolanie, wcześniej tutaj grając w meczu z Danią w lewym kolanie, teraz w lidze włoskiej w prawym, także wszyscy czekają tutaj na Arka Milika i wszyscy pamiętają o tym, że jest ważnym ogniwem tej reprezentacji. No, a obaj piłkarze, którzy przed chwilą leżeli na murawie, czyli Kamil Glik i Fatos Beciraj, wrócili już na boisko. Reprezentant Czarnogóry rozcierał sobie tam guza, jakiego ewidentnie sobie nabił po tym kontakcie z Kamilem Glikiem. Jeżeli dochodzi do takich starć, do zderzenia głowami, sędzia natychmiast musi przerwać spotkanie i tak właśnie zrobił włoski arbiter tego meczu, dlatego że kontuzje głowy są oczywiście bardzo niebezpieczne i wtedy interwencja czasami lekarzy jest potrzebna bardzo, bardzo szybko. Na szczęście sytuacja została opanowana. Konstruujemy kolejną akcję. Daleki wykop teraz na drugą połowę Wojciecha Szczęsnego. Wyskakuje Piotr Zieliński do tej piłki, ale niestety to nie on opanował futbolówkę. Starcie w środku boiska. Sędzia pokazuje, gramy dalej. Z lewej strony Kamil Grosicki, ale znowu ubiega go jeden z piłkarzy Czarnogóry i znowu ta wraca do Wojciecha Szczęsnego i mozolnie od początku musimy budować akcję, ale zobacz, Adam, jak reprezentanci Czarnogóry wysoko podeszli teraz pod nasze pole karne. Będą próbowali atakować Michała Pazdana. Michał Pazdan patrzy na lewą stronę. Tu jest Maciej Rybus. Maciej Rybus odchylił się na lewą stronę. Zagrywa wzdłuż linii do Kamila Grosickiego. Kamil Grosicki nie miał szansy powalczyć tutaj z trzema Czarnogórcami, ale przychodzi mu z pomocą Robert Lewandowski. Znowu taka szarpanina w środku pola. Pinball, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni z lat młodości. I teraz Czarnogórcy opanowują sytuację i oni będą spokojnie budować swoją akcję. Jesteśmy z wami. Chcemy kolejnego gola. Chcą zobaczyć efektowne akcje. Po to wszyscy tutaj się zebrali i przyjechali z całej Polski, żeby wspierać reprezentację Polski. Trochę nie rozumiem tej gry górnymi piłkami, bo czy to zagranie takiej właśnie wysokiej piłki na Piotra Zielińskiego, który przecież nie jest wysokim piłkarzem i który nie słynie na pewno z gry głową, czy także na Kamila Grosickiego, nie ma większego sensu, bo to są piłkarze, którzy przecież słyną z tego, że są świetnie wyszkoleni technicznie i tutaj musimy rozgrywać piłkę spokojnie, po ziemi, od tyłu, nigdzie się nie śpieszymy, chociaż rzeczywiście tutaj kibice chcieliby zobaczyć więcej efektownych akcji, ale nie, musimy znowu budować wszystko od tyłu, tak jak teraz Michał Pazdan i znowu długa piłka, ale teraz w kierunku Roberta Lewandowskiego, który przeziera się między dwoma obrońcami, już odwrócił się w polu karnym, już szuka wsparcia, które przychodzi od strony Macieja Rybusa. Maciej Rybus świetnie próbował się tutaj przedrzeć, ale został zatrzymany przez Filipa Stojkowicza, no i będzie dobra okazja dla reprezentacji Polski. Już Kuba Błaszczykowski biegnie w stronę chorągiewki, a to oznacza, że za chwilę będzie rzut rożny dla reprezentacji Polski. Pięknie przyjął tę piłkę Robert Lewandowski, napierał na niego obrońca Czarnogóry, a lewy tylko musnął piłkę, ona od razu posłuchała się go, tak jakby chciał opanować jakieś dzikie stworzenie i to od jednego spojrzenia słuchałoby się po prostu jakiegoś czarodzieja. Rozpoczynamy od rzutu rożnego, już tam jest potężne zamieszanie w polu karnym, przewracany w tym momencie Robert Lewandowski, który walczył o pozycję i chciał wbiec i w pełnym pędzie pewnie spodziewał się piłki, którą dośrodkowywać będzie Kuba Błaszczykowski, w związku z tym sędzia tego spotkania uspokaja całą sytuację. Panowie, spokojnie, odsuńcie się, nie dopuszczę do takiej ostrej gry. Kuba Błaszczykowski gotowy, pokazuje wariant gry, dośrodkowanie prawą nogą, kto wyskoczy najwyżej? Najwyżej wyskakuje bramkarz Petkowicz i to on pewnym chwytem łapie piłkę. No i Czarnogórcy już przedzierają się, bo to Kamil Glik wyskoczył tam do główki, chciał uderzyć się na bramkę, no i teraz powoli wraca, bo nie nadążał za bardzo szybkim reprezentantem Czarnogóry, który został sfaulowany. Ta akcja została przerwana przez jednego z naszych zawodników. To był taki faul taktyczny. No i Kamil Glik i Michał Pazdan już są na swoich miejscach, już mogą znowu ustawić się tak jak trzeba w obronie, bo to oni są tymi, którzy tutaj dyrygują, którzy sprawiają, że Polacy jakby byli kierowani jak takie kukiełki z góry na linkach i to właśnie Michał Pazdan i Kamil Glik mają tutaj najwięcej do powiedzenia. Podobnie jak Robert Lewandowski w ataku. Znowu Robert bawi się tutaj w rozgrywającego, podaje piłkę do Kamila Grosickiego, który próbował przedrzeć się lewą stroną, wpadł w pole karne, ale bardzo dobrze czuwał nad całą sytuacją Fatus Becire, który także pomógł tutaj w obronie. Także znowu będzie okazja do tego, żeby dośrodkować i znowu to jest Kuba Błaszczykowski, który gdzieś odeśle piłkę w pole karne i już Kamil Glik znowu myśli o tym, żeby strzelić gola, podobnie jak to miało miejsce z Kazachstanem, kiedy w trudnej sytuacji poderwał zespół. Kuba Błaszczykowski dośrodkowuje, próbował tam dobiec do piłki Bartosz Bereszyński i będzie kolejna okazja do tego, żeby dośrodkować piłkę. Znowu Kuba Błaszczykowski, znowu rzut rożny. No i jak to się mówi czasem w slangu komentatorskim, nabijamy statystyki, bo te rzuty rożne raz za razem dyktowane dla reprezentacji Polski. Kuba Błaszczykowski, jeszcze raz zamieszanie w polu karnym, dośrodkowanie, jeszcze raz oczywiście prawą nogą i wydawało się, że chyba tam Kamil Glik wyskoczył wysoko, ale piłka pofrunęła na zewnątrz pola karnego i jeszcze raz pod nogi Kuby Błaszczykowskiego. Zgrywa teraz Kamil Glik prosto pod nogi Grzegorza Krychowiaka, złożył się Krycha, pomarańczowy but śmignął tylko w powietrzu, ale piłka niestety minęła prawy słupek bramki Petkowicza i to bramkarz reprezentacji Czarnogóry rozpocznie od wykopu z pola bramkowego. To co? Dwie chwile oddechu, jeden szybki kawałek i wracamy. Po krótkiej przerwie na Stadion Narodowy, 61 minuta, prowadzimy z Czarnogórą ciągle 2-0. Now, 'cause I feel the love, I feel the love, I feel the love. 65. minuta spotkania. Wciąż prowadzimy z Czarnogórą 2-0. Jest to wynik, który daje nam awans do Mistrzostw Świata w Rosji. Przed chwilą groźna sytuacja, co oznacza, że trzeba uważać na czarnogórców. Dośrodkowanie z prawej strony Filipa Stojkowicza, no ale tam gladiator Kamil Glik panuje w polu karnym. Wyskoczył najwyżej ze wszystkich, wybił piłkę. No i czarnogórcy mogli zapomnieć o tym, żeby stworzyć sytuację bramkową, chociaż teraz znowu będzie groźny atak. Ustawiają się w linii obrony Polacy i znowu ten groźny Stojkowicz będzie dośrodkowywał, nie wybiera inny wariant, podaje i to był zły wybór, bo pewnie jakby dośrodkowywał, to byłaby to o wiele groźniejsza sytuacja. A po piłkę wraca Robert Lewandowski, który widać, że z przodu dostaje mało piłek, więc cofa się, stara się pomóc tutaj w rozegraniu, w pomocy, ale także chwilami w obronie. Robert Lewandowski jest wszędzie. Robert Lewandowski ma ochotę do gry i na pewno ma ochotę do tego, żeby strzelić kolejne gole, bo to jest najważniejsze. 15 goli w eliminacjach, tyle samo co Cristiano Ronaldo. No i Robert Lewandowski będzie chciał zrobić wszystko, żeby prześcignąć Portugalczyka, który we wtorek w meczu ze Szwajcarią też na pewno będzie miał niejedną okazję do tego, żeby strzelić gola. No i teraz właśnie podanie do wybiegającego Roberta Lewandowskiego, ale niestety Petkowicz wybiegł przed pole karne i uprzedził naszego napastnika z numerem 9. Trochę mi przykro jest, jak patrzę na Roberta Lewandowskiego, bo widzę, jak bardzo chciałby dostać szansę strzelenia gola w dzisiejszym spotkaniu, jak niesamowicie mu na tym zależy, a jakoś nie udaje nam się odpowiednio rozegrać piłkę. To prawda, Robert Lewandowski jest odcinany od podań, musi się cofać, musi walczyć na środku boiska, musi próbować odzyskiwać tę piłkę, ale jeżeli jest na środku boiska i nawet odzyska piłkę, albo uda mu się rozegrać, no to później musi jeszcze zdążyć za akcją, a to już nie zawsze się udaje. W związku z tym, no po prostu najzwyczajniej w świecie nie da się być jednocześnie w dwóch miejscach na boisku. Miejsce Roberta jest w okolicach pola karnego, kiedy musi pomagać swoim kolegom w środku pola, to nie ma drugiego napastnika, który by go tam zastąpił. Brakuje bardzo Arkadiusza Milika, po prostu. No ale może przyjdzie taki moment, że czarnogórcy trochę się zmęczą, że nasi piłkarze trochę przyspieszą, że znajdzie gdzieś piłka w polu karnym Roberta Lewandowskiego, a jeżeli już będzie taka sytuacja, to wiadomo, że Polak jest piekielnie skuteczny. I teraz podanie wszerz pola karnego. Przechwytujemy piłkę. Kuba Błaszczykowski. Robert Lewandowski wychodzi środkiem boiska. Mija Kuba, jednego z czarnogórców. Pokazuje mu Kamil Grosiński, że biega po lewej stronie. Będzie piłka do lewego, ale w ostatniej chwili znalazł się tam Nemanja Mijuszkowicz i to on wybija piłkę poza linię boczną boiska. Brawa teraz wielkie publiczności na Stadionie Narodowym. Proszę posłuchać, jak ożywili się kibice, bo to rzeczywiście była piękna akcja naszej reprezentacji. Szkoda, że skończyła się tylko wyrzutem z autą i to dla reprezentacji Czarnogóry. Ale nie wszystko jeszcze stracone. Nasi piłkarze podchodzą blisko czarnogórców. Będziemy próbowali odzyskać piłkę. Udało się, ale dosłownie na sekundę, dlatego że Kamil Glik znowu wybił ją na aut i to znowu czarnogórcy będą wznawiać wyrzutem z autu. Kuba Błaszczykowski jest kochany przez kibiców reprezentacji Polski. Za każdym razem, kiedy jest przy piłce, widać, że jest wspierany przez wszystkich tutaj zgromadzonych na Stadionie Narodowym. Przecież Kuba Błaszczykowski, niegdyś kapitan reprezentacji Polski, był bardzo ważnym i nadal jest ważnym ogniwem tej reprezentacji. To jest jego 95. mecz w reprezentacji. Zmierza powoli do setki. 102 mecze przecież ma Michał Żebłakow, ale myślę, że Kuba Błaszczykowski niebawem go prześcignie. 95 meczów, 19 goli, także ten ważny gol strzelony ostatnio w meczu z Armenią w Erywaniu. Także Kuba Błaszczykowski wraca do formy. Ile razy już mówiono o tym, że w Wolfsburgu jest skończony, że zmieni klub, a jednak nie. Kuba zawsze walczy do końca. Teraz czarnogórcy znowu mieli okazję, żeby dośrodkować z połowy boiska. Długa piłka w stronę bramki Wojtka Szczęsnego, no ale żaden z kolegów tutaj ze czarnogórców nie podjął się jakby ataku na piłkę i spokojnie Wojciech Szczęsny mógł rozpocząć znowu akcję od tyłu boiska. To znowu jest taki spokojniejszy moment gry i domagają się aktywniejszej gry naszych zawodników kibice zgromadzeni na Stadionie Narodowym. I trzeba teraz przez te ostatnie 20 minut, bo już jest 70 minuta, dać jeszcze jeszcze więcej radości do tego i przepieczętować ten awans do mundialu, a przy okazji dać strzelić gola Robertowi Lewandowskiemu, bo miejmy nadzieję, że jeszcze nie jedna w tym meczu będzie ku temu okazja. Przy okazji każdej wielkiej imprezy jest taki zegar odliczający czas do początku imprezy. My zainstalowaliśmy taki zegar odliczający nasz czas do mundialu. 21 minut zostało nam do awansu do Mistrzostw Świata w Rosji. Posłana teraz długa piłka do Kamila Grosickiego. Grosicki nie sięgnął. Wbiegał tam jeszcze jeden z naszych reprezentantów, Maciej Rybus, ale znowu uprzedził go czujny bardzo w polu karnym Czarnogóry Petkowicz. Odetchniemy jeszcze chwilę, Adam. Damy jeszcze jedną szansę naszym, żeby poskładali jakąś akcję. Jeszcze powiem o wynikach innych meczów, które trwają w naszej grupie. Dania prowadzi z Rumunią 1-0. To oznacza, że przy takich wynikach Polski z Czarnogórą 2-0 i Danii z Rumunią 1-0. Duńczycy zagrają w barażach. Zobaczymy, jak się to wszystko skończy. Z tego, co widzę, czerwona kartka po stronie Rumunii. Także grają dodatkowo w 10. Trudna sytuacja. Gola strzelił z rzutu karnego Eriksen. Niezawodny, fantastyczny rozgrywający reprezentacji Danii i także Tottenhamu. Także jest 71. minuta spotkania. Polska wciąż prowadzi po golach Mączyńskiego i Grosickiego, także czekamy na kolejne gole. Bardzo chcielibyśmy je zobaczyć. Na gola lewego, zdecydowanie na to czekamy. Jones and NASDAQ, sort of like a thong in an ass crack, come on. I tip on alligators and little rattlesnakers, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating, I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner, some calling me a winner. I'm calling you to dinner and you know exactly what I mean. Yeah, I'm talking about you. You can rock or you can leave. Watch me tip without you. No, no, no, whether I'm high or low. Classy 75. minuta, Polska-Czarnogóra ciągle 2-0. Po raz kolejny musiał interweniować Michał Pazdan, ale dzisiaj w tych swoich interwencjach jest zdecydowany, bardzo pewny i nieomylny. I całe szczęście, bo kilka razy ratował nam skórę Michał Pazdan tymi swoimi zdecydowanymi wejściami, ale teraz to Czarnogóra jest w ataku. Kręcą się wokół pola naszego karnego czerwone koszulki z żółtymi rękawkami. Kto tam opanuje teraz sytuację, bo niezły przebijak z jednej i z drugiej strony, wykopana piłka w stronę końcowej linii, zagranie piętką, kanał między nogami Bereszyńskiego, wykopana jeszcze raz piłka i sędzia liniowy pokazuje, że od bramki wznowi grę Wojciech Szczęsny. Bo takie przebitki są czasami nieprzewidywalne i bardzo niebezpieczne. Wiadomo, w którą stronę poleci piłka, trudno jest przewidzieć, ustawić obronę i z takich sytuacji czasami robią się niespodzianki. Wstrzymuje teraz grę sędzia Daniele Rosato, dlatego że reprezentacja Czarnogóry przeprowadzi zmianę. Boisko opuści Wladimir Jowowicz, taki, który był bardzo aktywny po lewej stronie boiska, niski, grający z trójką, skrzydłowy reprezentacji Czarnogóry. Kilka razy bardzo groźnie atakował, mimo że gra z lewej strony, to operuje prawą nogą, w związku z tym ścinał do środka pola karnego i tam próbował rozgrywać piłkę, a zastąpi go grający z numerem 9 Stefan Mugoza. I to on właśnie pojawi się na boisku, zdecydowanie wyższy od piłkarza Czarnogóry, który opuścił teraz boisko, czyli od Jowowicza. No, widać, że trzeba będzie z nim trochę powalczyć, bo warunki fizyczne to on ma znakomite, około 190 cm wzrostu, a być może nawet jeszcze więcej, obok niego Michał Pazdan. I coś czuję, że Michała Pazdana czekają tam bardzo ostre pojedynki. Wojciech Szczęsny wznowił już grę z własnego pola karnego długim wykopem. Piłka wraca na naszą połowę. Michał Pazdan wykopuje ją do Kamila Grosickiego. Kamil Grosicki zgrywa głową, próbował do Roberta Lewandowskiego, ale znowu ta nie trafiła pod nogi Roberta Lewandowskiego. Znowu to Czarnogórcy wyprowadzają swoją akcję. Zagranie na lewą stronę. Ustawiamy się teraz w obronie. Blisko siebie. Tak jest, panowie. O to chodzi. Dyryguje tam w środku boiska Grzegorz Krychowiak. Jak mają ustawić się nasi reprezentanci? A piłka wędruje teraz na prawą stronę i będzie próba dośrodkowania. Pole karne odbija się od nóg Michała Pazdana, trafia w boczną siatkę bramki Wojciecha Szczęsnego i to będzie rzut rożny dla reprezentacji Czarnogóry, a dośrodkowywał bardzo groźny i bardzo aktywny w dzisiejszym meczu Fatos Beciraj. No a teraz już jest Marko Jankowicz z Partizana Belgrad, który będzie dośrodkowywał i na pewno będzie szukał wysokiego Stefana Mugosza, który właśnie pojawił się na boisku z Szerifa Tiraspol. Jest dośrodkowany w polu karnym, ale też bardzo dobrze ustawiony w tej sytuacji Grzegorz Krychowiak. Ach, cóż za piękny strzał w tym momencie tego, który pojawił się przed chwilą na boisku. Tak, to jest Stefan Mugosza, który naprawdę strzelił fantastycznie przewrotką. Piłka gdzieś zawisła w polu karnym nad głowami wszystkich, jakby zahipnotyzowani patrzyli, co się z nią stanie, a nie zastanawiał się ani przez chwilę Stefan Mugosza, zawodnik Szerifa Tiraspol. Wykonał tak jak w takich kreskówkach japońskich piękny strzał przerzutką. Nie miał nic do powiedzenia w tej chwili Wojciech Szczęsny, który chyba patrzył na tę piłkę zdziwiony, a także podziwiał ten akrobacyjny wyczyn Czarnogórca, także no musimy uważać, musimy się obudzić, niech ta przewrotka posłuży jako taki budzik, który dzwoni gdzieś wcześniej nad ranem. Trzeba wstać, trzeba włączyć wszystkie automatyzmy. Wygrywamy 2-1 z reprezentacją Czarnogóry, a to 79 minuta. Ale dobrze, bo coś dzieje się w tym meczu, znaczy oczywiście martwi się ze straconej bramki, ale ożywiła się publiczność, ożywili się nasi piłkarze, więc może zmobilizują się pod koniec tego spotkania i poszukają jeszcze jakiegoś gola. Swoją drogą to wejście Stefana Mugoszy. Pierwszy kontakt z piłką, od razu przewrotką, tuż pod poprzeczkę. Wojciech Szczęsny próbował jakoś rozpaczliwie jeszcze machać tam rękami, ale po prostu zbyt późno zobaczył tę piłkę. W związku z tym w 79 minucie prowadzimy cały czas z Czarnogórą, ale tylko 2-1 i jak znam narody zamieszkujące Bałkany, jeżeli zwietrzą swoją szansę, jeżeli poczują, że mogą o coś powalczyć, jeżeli zobaczą chwilę słabości naszej reprezentacji, a to właśnie zobaczyli, to mogą rzucić się teraz do mocnych ataków, a tego nie chcielibyśmy oglądać. Poskrobane gdzieś tam piętki czy pięta Roberta Lewandowskiego. To było groźne zagranie Czarnogórca na nogi naszego kapitana reprezentacji, a o te nogi chcemy, żeby wszyscy dbali. Wiadomo, że to jest ostra gra. Wiadomo, że te kraje z Bałkanów grają często bardzo ostro. Robert Lewandowski podniósł się, no i pokazał kibicom: czekamy na wasze wsparcie. Musicie dać siebie więcej. Teraz właśnie będzie groźna sytuacja. Znowu gdzieś tutaj piłka wyrzucona na prawą stronę. Będzie dośrodkowanie. Jest Marko Jankowicz, ten zawodnik Partizana Belgrad, który teraz jest jednym z najaktywniejszych na boisku. Podanie do Fatosza Beciraja. No i muszą rozgrywać jednak przez tył piłkę Czarnogórce, ale oni poczuli teraz, że Polska cofnęła się. Czują, że mogą rozegrać z większą swobodą piłkę. Teraz próbuje Filip Stojkowicz. Znowu z prawej strony podanie do Fatosza Beciraja, ale podniósł chorągiewkę jeden z asystentów arbitra Orsato, więc skończyło się na spalonym. Ale trzeba uważać, to są ostatnie minuty. Wiadomo, że nasi zawodnicy chcieliby już usłyszeć ten ostatni gwizdek sędziego. Chcieliby już wiedzieć, że na 100% pojadą na Mistrzostwa Świata, a to jest wynik 2-1, który nam awans na Mundial daje. Fatalne mamy dla Państwa wiadomości, co się dzieje z naszą reprezentacją. Stanęliśmy, dajemy się ogrywać koszmarnie Czarnogórcom i na 9 minut przed końcem tego spotkania jest remis 2-2. Zarro Tomaszewicz strzelił tego gola, ale zaczęło się od tego, jak na skrzydle Marko Jankowicz ogrywał naszych obrońców. Podał piłkę wzdłuż pola karnego na drugą stronę. Tam stał zupełnie niepilnowany Tomaszewicz i strzałem przy słupku takim kozującym, odbijającym się jak kaczka puszczona po tafli jeziora pokonał Wojciecha Szczęsnego. Złapał się pod boki Wojciech Szczęsny. No i teraz robi się naprawdę nieprzyjemnie. Najgorsze jest to, że po stracie tego pierwszego gola zupełnie stanęliśmy. Jesteśmy oszołomieni. Jesteśmy jak bokser, który dostał nagle mocną fangę i nie wie, co się dzieje i chce dotrzymać do końca rundy, a my mamy jeszcze 7 minut do końca tego spotkania. Zrobiło się, Adam, naprawdę nieprzyjemnie. Zamarłem, szczerze mówiąc. Nie wiem, co powiedzieć. Przed chwilą patrzyłem na chłopca od podawania piłek, który też nie mógł uwierzyć, co się stanie. Trzymał tę piłkę. Okazało się, że nie ma innych piłek w pobliżu. Także przez chwilę sędzia Orsato musiał wstrzymać grę. Czekaliśmy na to, żeby chłopak podawania piłek właśnie posłał ją gdzieś tam na środek boiska. No i znowu gramy. Jesteśmy z wami, krzyczą kibice. 84. minuta. Oj, będziemy drżeć do samego końca. Czy ktoś się spodziewał, że tak będzie wyglądała ta końcówka? Czy ktoś tego potrzebował? Na pewno nie my, na pewno nie dziennikarze, na pewno nie kibice, na pewno nie piłkarze reprezentacji Polski, a Czarnogórcy w żaden sposób nie mają zamiaru się poddawać i pokazują to w tej drugiej połowie. Doprowadzili do remisu 2-2. Jest to remis, który daje nam awans, ale już kolejny gol byłby dla nas naprawdę czymś strasznym. Nie możemy sobie na to pozwolić. Przecież Dania prowadzi 1-0 z Rumunią. To oznaczałoby, że wtedy Duńczycy by nas w przypadku naszej porażki prześcignęli i musielibyśmy wówczas grać w barażach, a tak musimy drżeć, chociaż przed chwilą było zbliżenie na ławkę rezerwowych naszej reprezentacji. Łukasz Piszczek i Łukasz Fabiański jakby spokojni, zrelaksowani, uśmiechnięci. Może nie jest aż tak źle, jak myślimy. Ale niedobrze to wygląda naprawdę. 5 minut do końca tego spotkania. Robert Lewandowski teraz atakuje. Robert, przechwyć tę piłkę! Jest Robert! Strzela do pustej bramki! Gol! Polski, 86. minuta spotkania. Trzyma się za kolano Petkowicz, który wybiegł przed pole karne, próbował zatrzymać Lewandowskiego, ale szybszy był czubek buta Lewandowskiego, posłał piłkę nad Petkowiczem i później miał przed sobą tylko pustą bramkę. 16. gol Roberta Lewandowskiego w tych eliminacjach. Jest liderem klasyfikacji strzelców i wyprowadza nas na prowadzenie 3-2. No, Lewy, naprawdę jesteś skarbem naszej reprezentacji, to bez dwóch zdań. Oj, Robert Lewandowski, jakże on jest cenny, jaki to jest skarb całej Polski. 91. spotkanie rozegrane w barwach reprezentacji Polski, 51. gol, tak jak Michał wspomniałeś, 16. gol w tych eliminacjach. Naprawdę Robert Lewandowski zrobił to z niczego. Cały czas biegał gdzieś tutaj po boisku, widać, że te podania do niego nie trafiały, ani Piotra Zielińskiego, ani żadnego innego z pomocników, a także te długie piłki posyłane czy przez Wojciecha Szczęsnego, przez naszych obrońców nie trafiały, czy to na głowę Roberta Lewandowskiego, czy pod jego nogi. Także teraz wykorzystał tę niepewną sytuację, to niepewne zachowanie czarnogórców, pognał w stronę Petkowicza, odebrał mu piłkę jak dziecku, wykorzystał ten prezent i posłał piłkę do pustej bramki, a Polacy na tym nie kończą, bo teraz Turbo Grosik pędzi lewą stroną, będzie dośrodkowywał zaraz lewą stroną, lewą nogą, jest dośrodkowanie do piłki, jeszcze dobiera, jest! 1-0! Robert Lewandowski strzelał piętką, niestety nie trafił, ale piłka odbiła się jeszcze od obrońcy, więc jest gol samobójczy, ależ piękny scenariusz, tak bardzo drżeliśmy i Rosja 2018 Mundial, już nikt nam tego nie odbierze, selekcjoner Adam Nawałka oszalał z radości, oszalał także Kuba Błaszczykowski, który posyłał piłkę w pole karne, próbował zagrać piętką, Robert Lewandowski nie trafił w bramkę, ale trafił w obrońcę i to był właśnie Filip Stojkowicz z Czerwenej Zvezdy, który trafia do własnej bramki. Dziękujemy panie Filipie, ten gol też był nam bardzo potrzebny. Prowadzimy z Czarnogórą 4-2. Ale niewiele zabrakło teraz Robertowi Lewandowskiemu, żeby także piętą skierował piłkę do bramki, próbował wykorzystać to podanie wzdłuż bramki Kuby Błaszczykowskiego. To było mocne podanie, takie właśnie, żeby Anusz Widelec tam się od kogoś odbije. Liczył na to Kuba, że odbije się od Roberta Lewandowskiego. Odbiła się od Filipa Stojkowicza. Smutny oczywiście obrońca reprezentacji Czarnogóry. Złapał się za twarz. Nie chciał, żeby tak skończyło się to spotkanie dla Czarnogóry, ale to wszystko błyskawicznie obróciło się na naszą korzyść. 5 minut temu zastanawialiśmy się, co to będzie, jak będziemy przeżywać te nerwowe ostatnie minuty. Tymczasem 3 minuty, 2 gole i prowadzimy 4-2. 88. minuta tego spotkania. 4-2. Mundial jest już nasz. Odliczamy ten czas do Mundialu. Cieszymy się ogromnie. Lewy liderem klasyfikacji strzelców. Może jeszcze coś w tym meczu się wydarzy, bo znowu będzie do piłki Robert Lewandowski. Wbiega Piotr Zieliński. Ustawił piłkę na prawą nogę. Lewandowski robi zwód na lewą nogę, ale próbował tam jeszcze podawać do Piotra Zielińskiego. Zawahał się odrobinę, szkoda. Może powinien szybciej strzelać. To nie koniec jeszcze akcji. Toczy się po prawej stronie pola karnego Czarnogóry. Kuba Błaszczykowski zgrywa tam do chyba Bartosza Bereszyńskiego. Zakiwał się tam odrobinę Bartosz Bereszyński. Jeszcze Kuba Błaszczykowski. Zamieszanie ogromne. Kto wybije piłkę? Czy opanują ją Czarnogórcy? Nie. Trafia pod nogi jednego z naszych reprezentantów. Zgranie to chyba do Piotra Zielińskiego. Zieliński uderza teraz. Poprzeczka! Poprzeczka ratuje Czarnogórę. Będzie poprawka. Lewą nogą. Zielu nie. Szuka Lewandowskiego. Co tam się dzieje? No i teraz Czarnogórcy opanowują już chyba sytuację. Czy jeszcze będziemy my przed kolejną szansą? Robert Lewandowski patrzy na piłkę, ale sędzia Daniele Orsato pokazuje, że będzie rzut wolny dla reprezentacji Czarnogóry. No i trzeba odetchnąć. Trzeba odetchnąć. Robiąc na przykład zmianę, schodzi z boiska Kamil Grosicki. Już jest gotowy do gry Maciej Makuszewski. Także jest pierwsza, druga zmiana w reprezentacji Polski. Wcześniej Maciej Rybu zmienił Łukasza Piszka. Schodzi Kamil Grosicki i posłuchajmy, jak jest żegnany przez kibiców. O, Owacja. Owacja na stojąco dla Kamila Grosickiego, który i w tym meczu dał z siebie wszystko i on jest takim symbolem tej reprezentacji, sukcesu i możemy powiedzieć, że wielkiego sukcesu Adama Nawałki. Proszę Państwa, to jest pierwszy selekcjoner w historii reprezentacji Polski, który wprowadził drużynę narodową zarówno do Mistrzostw Europy, jak i na Mundial, w tym przypadku na Mundial w Rosji. Taka sztuka nie udała się jeszcze żadnemu selekcjonerowi wcześniej. Także wielkie zasługi dla Adama Nawałki, ale teraz znowu groźna sytuacja jest. Marko Jankowicz będzie dośrodkowywał, nie wycofuje jeszcze piłkę do Filipa Stojkowicza. Próbował kiwać Macieja Rybusa, ale Maciej Rybus, nie Macieja, innego Makuszewskiego tutaj wspierał Macieja Rybusa, także dali sobie radę z Czarnogórcami, którzy jednak nie odpuszczają, chcą strzelić jeszcze tego trzeciego gola, chcą jak najlepiej zakończyć te eliminacje i tak naprawdę jednak nie mają już za dużo do powiedzenia, natomiast bardzo dużo do powiedzenia i do odśpiewania mają w tej chwili, proszę Państwa, kibice zgromadzeni na Stadionie Narodowym, którzy odśpiewują hymn. O rany, to są piękne chwile, nieczęsto przeżywa się awans na Mistrzostwa Świata, tak jak na Sylwestra, witając Nowy Rok. Szykuje się szampany i czeka się i odlicza te minuty do Nowego Roku, tak my możemy odliczać te sekundy, które zostały do zakończenia tego spotkania i do awansu na Mistrzostwa Świata w Rosji, chociaż sędzia Daniele Orsato przedłużył to spotkanie o 4 minuty, a zatem jeszcze 3 minuty przed nami, bo minuta upłynęła, kolejna zmiana w naszej reprezentacji zostaje dokonana teraz przez trenera Adama Nawałka, opuści boisko Krzysztof Mączyński, a za niego pojawi się na boisku Rafał Wolski. Wyobraź sobie i proszę Państwo, niech sobie wyobrażą, że była taka sytuacja, kiedy remisowaliśmy 2-2, ale sytuacja też jest niesamowita w Kopenhadze. Rumunia grająca w dziesiątkę z Danią doprowadziła do remisu i tam jest 1-1. Także naprawdę te scenariusze są dzisiaj niesamowite. I niesamowita jest ta publiczność, która wspiera reprezentację. Wielka moda na reprezentację trwa. Euro 2016 i ćwierćfinał Mistrzostw Europy doprowadziły wszystkich kibiców do euforii. Wrzenie w całej Polsce i w całej Europie było wielkie. Wszyscy mówili o tej reprezentacji, której grał m.in. taki piłkarz jak Bartosz Kapustka. Tutaj kibice, tutaj dziennikarze z Czarnogóry pytali nas nawet, gdzie jest Bartosz Kapustka. Bartosz Kapustka gra oczywiście reprezentacji do lat 21. Ostatnio meczu z Finlandią. Ta forma nie jest najlepsza, ale miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz da nam powody do radości także w reprezentacji seniorskiej, tak jak dają nam teraz ci chłopcy, którzy powoli już zmierzają w stronę Rosji, będą załatwiane wizy, będą załatwiane przedłużone paszporty i trzeba będzie spokojnie wszystko przygotować. Kuba Kwiatkowski, rzecznik prasowy reprezentacji Polski, powiedział, że już był sztab szkoleniowy w Rosji i teraz jeszcze będzie szansa do tego, żeby wyrównać Maki. Maciej Makuszewski strzela sam na sam, ale Petkowicz świetnie broni, tak jakby był jakimś wyśmienitym bramkarzem piłki ręcznej. Ty, Michał, możesz powiedzieć, bo wiele takich meczów oglądałeś i teraz w tej chwili Petkowicz zachował się co najmniej jak Sławomir Szmal. Ale zły jest teraz Robert Lewandowski. Stał tam, gdyby Maciej Makuszewski zdecydował się na podanie do Roberta Lewandowskiego, to myślę, że Lewy miałby szansę na strzelenie jeszcze jednego gola i mimo, że Maciej Makuszewski przecież, który niedawno dopiero debiutował w naszej reprezentacji, to był bardzo dobry debiut, mimo że na pewno byłoby dla niego ogromną radością strzelenie gola w takim meczu, to myślę, że jednak powinien tym razem zagrywać do Roberta Lewandowskiego, bo Lewy walczy o coś ekstra w tych eliminacjach i należałoby o tym pamiętać. Czarnogóra, jeszcze jedna akcja z ich strony, jeszcze jeden wślizg ze strony Bartosza Bereszyńskiego ratuje teraz, odpiera ten atak Czarnogórców, którzy rozgrywają teraz szeroko do Stojkowicza. Biedny ten Stojkowicz, żal mi, że strzelił dzisiaj samobój, ale może będzie próbował się teraz zrehabilitować. Zagrywa w środek pola karnego. Powinniśmy szybko odzyskać piłkę. Jest tam Michał Pazdan, który asystuje w tym momencie Maciejowi Rybusowi. Udaje się odzyskać tę piłkę, ale sędzia liniowy pokazuje jeszcze rzut rożny, więc będzie jeszcze chwila zamieszania. Oczywiście zwycięstwa już nikt nam nie odbierze. Już widzę, że przy ławce rezerwowych naszej reprezentacji zebrała się niezła grupka działaczy, kibiców, że tam będzie za chwilę wielka fiesta. Widzę też Tomasza Iwana, który już tam gdzieś podryguje i czeka na to, żeby wbiec na boisko skoncentrowany, zamyślony jeszcze trochę Adam Nawałka. Jeszcze jedna groźna akcja Czarnogórców. Jeszcze są w polu karnym. Będzie jeszcze jedno dośrodkowanie, zagranie. Ten Jovetic, z numerem 8 Miankowicz, który wcześniej zagroził nam Nie będzie! Nie będzie akcji, Adam! Muszę cię wyściskać. Znowu oglądamy awans reprezentacji Polski. Mundial jest nasz, proszę państwa. Jedziemy na Mistrzostwa Świata do Rosji. Proszę państwa, niesamowita chwila, niesamowita euforia i szczęście. Czyż mogło być inaczej? Tak, przez chwilę myśleliśmy, że może być inaczej. No i teraz eksploduje radość, eksplodują konfetti. Wyskoczyły tutaj dymy, się pojawiły w okolicy. Biało-czerwone takie dmuchawy i jest też muzyka, która będzie towarzyszyć na pewno tej pieście. Będzie zabawa, tak śpiewa tutaj twórca i wykonawca i rzeczywiście wszyscy już się szykują do wielkiego świętowania tego triumfu, no bo na Mistrzostwa Świata czekamy od 2006 roku, kiedy to graliśmy w Niemczech, a teraz zagramy w Rosji, na Mundialu w Rosji już możemy spokojnie czekać na losowanie, które odbędzie się 1 grudnia i co najważniejsze, to zwycięstwo 4-2 z Czarnogórą oznacza, że będziemy losowani z pierwszego koszyka, że będziemy mieli pełną swobodę i są też konfetti, nie mogło zabraknąć konfetti, ależ to pięknie teraz wygląda, wszyscy wzięli do rąk swoje smartfony, swoje komputery i chcą uwiecznić tę chwilę, bo potem jak będziemy znowu patrzeć, co działo się tego pięknego dnia kilka lat temu, będziemy pamiętać, że wówczas awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata w Rosji. Piękna chwila tej reprezentacji, historia dzieje się na naszych oczach. Oj, poprzeżywajmy to razem, wiem, że wielu naszych słuchaczy jest w samochodach, nie wszyscy mogli oglądać to spotkanie w telewizji, na pewno przeżywali z nami państwo to wszystko, co działo się na boisku, na Stadionie Narodowym, te chwile grozy, kiedy gonili nas reprezentanci Czarnogóry, kiedy strzelili 2 gole. Piękna fiesta urządzona na Stadionie Narodowym. Wszyscy byli oczywiście na to przygotowani, że awansujemy na Mistrzostwa Świata. Graliśmy na Mundialu w Korei po długiej, długiej przerwie. Potem pojechaliśmy do Niemiec bez wielkich sukcesów. Nie wyszliśmy z grupy na tamtym Mundialu. Czekaliśmy 12 lat. Nie udało nam się awansować ani na Mistrzostwa Świata w RPA, ani na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Będziemy w Rosji. Będziemy losowani z pierwszego koszyka. Jesteśmy postrzegani zupełnie inaczej. Jesteśmy drużyną pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Rankingu FIFA. To nas się obawiają teraz rywale. To my będziemy stawiani w gronie faworytów do tego, żeby awansować do kolejnej rundy. To nie jest koniec drogi tej reprezentacji. To jest przystanek, ale piękny przystanek, bo rzeczywiście oprócz tego spotkania z Danią, które sromotnie przegraliśmy w Kopenhadze 0-4, nie mieliśmy aż takich zlotów i upadków. Dosyć różna, równa forma naszej reprezentacji. Może nie były to same wybitne mecze, ale mimo wszystko na tyle dobre, że ten awans po prostu jest nasz. Jakiś kibic bieg teraz na boisko, zostanie szybko usunięty. Pamiętasz, co krzyczał Grzegorz Krychowiak po awansie na Euro? Jedziemy na koniu! Ja na koniu pojadę do Rosji. Na czym pojedziemy? Będzie można sobie wybrać. Zapytamy o to dzisiaj Grzegorza Krychowiaka. Rozbrzmiewa w każdym razie Kalinka, Kalinka Maja. Nasz mundial, mundial jest nasz. Teraz weszli tacy pracownicy stadionu, pojawi się podium na stadionie, na murawie boiska, na pewno pojawią się także na nim reprezentanci Polski, no i zacznie się wielkie świętowanie. Nasza praca wciąż trwa, na pewno będzie okazja do tego, żeby porozmawiać z reprezentantami, żeby usłyszeć, jak przeżywali teraz te chwile. Wszyscy założyli teraz białe koszulki, czy Michał, udało ci się zobaczyć, co na tych koszulkach się pojawia? Pewnie jedziemy do Rosji. Jedziemy chyba do Rosji. To jest to hasło, które będzie nam towarzyszyć przez kolejne miesiące. No a te eliminacje były fantastyczne. Zaczęły się przecież trudnym meczem z Kazachstanem 2-2. Była porażka także 0-4 z Danią. No ale tak, to były zwycięstwa reprezentacji Polski, która naprawdę pokazała, że jest potęgą i miejmy nadzieję, że pokaże także, że jest potęgą, grając na Mistrzostwach Świata w Rosji. Potęgą jest i basta. Proszę państwa, to była kapitalna dla nas audycja, kapitalne przeżycie. Mogliśmy być tutaj na Stadionie Narodowym, mogliśmy dzielić się z państwem tymi emocjami, tą radością, na którą byliśmy trochę przygotowani, ale jednak trzeba przyznać, że trochę niepokoju wdarło się pod koniec tego spotkania. Świętują nasi piłkarze, biegają po boisku w tych koszulkach z napisem jedziemy do Rosji, jeżeli dobrze widzimy, bo no, dzieli nas jednak kilkadziesiąt metrów, a te napisy wcale nie są takie duże. Dziękują kibicom, kibicom, na których zawsze mogli liczyć we wszystkich meczach. Kibice, którzy także tutaj kapitalnie dzisiaj dopingowali i wiadomo było, że to będzie będzie wyjątkowy mecz i to jest wyjątkowy wieczór i to jest wyjątkowe wydanie trzeciej strony medalu. Będziemy się już, Adam, powoli żegnać. Przypomnijmy jeszcze bohaterów dzisiejszego dnia. Oczywiście cała drużyna z selekcjonerem i całym sztabem na czele, ale gole strzelali Mączyński, Grosicki, Lewandowski, do tego samobój jednego z czarnogórców. Także proszę Państwa, wygrywamy 4-2, jedziemy na mundial, no i bardzo się z tego cieszymy. A na wielkim telebimie na Stadionie Narodowym przypominane są wszystkie gole po kolei w meczach, które zdobywała nasza reprezentacja. Trochę się tych goli uzbierało, 16 goli Roberta Lewandowskiego. Niesamowicie się cieszę, że Lewy strzelił dzisiaj tego jednego gola. No i Cristiano Ronaldo jest teraz pod presją. Ostatni pojedynek tych eliminacji tak naprawdę dla nas. Czy Cristiano Ronaldo dogoni Roberta Lewandowskiego, czy nie? To już nie jest aż takie ważne, ale oczywiście będziemy czekali na ten mecz. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za dzisiaj. Adam Malecki, Michał Gąsiorowski, Agnieszka Łukasiewicz, która w studiu realizowała całą audycję, Monika Sułkowska, która nad wszystkim czuwała, przygotowała też znakomitą muzykę do tej audycji. Bardzo Państwu dziękujemy, czekamy na mundial w Rosji, to było wyjątkowe wydanie trzeciej strony medalu, a trzecia strona medalu oczywiście wróci za tydzień o tej samej porze, czyli o godzinie 17. Do usłyszenia. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco. 85% ułatwień z pakietu 100 zmian dla firmy weszło już w życie. Jak polscy przedsiębiorcy korzystają z rozwiązań Ministerstwa Rozwoju? Posłuchaj w Trójce, w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Jutro o godzinie 18.45. Żegnamy reklamy.